mennyibe kerül az internetezés Magyarországon? Sokak szerint a telefontarifa hibás abban, hogy ma még viszonylag kevesen lógnak a hálózaton. Mások úgy gondolják, hogy a gépek kerülnek sokba, megint mások pedig arra gyanakodnak, hogy az emberek tudnak keveset a számítógépről. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Európa több országában is internet sztrájk volt. Internetdíjjal együtt naponta 1-2 órás szörfölésből havi átlagban hamar iszonyatos összegek jönnek össze. Nem úgy, mint az Egyesült Államokban, ahol csak csekély havi általányt kell fizetni. Javaslat az internetezés olcsóbb átételére. Azt gondolom, hogy a sztrájkra akkor van szükség, hogyha minden más eszköz és minden más lehetőség egyszerűen kimerült, és én azt gondolom, hogy nem tartunk még. CD-ROM a futballvilágbajnokságokról. Számításaink szerint, hogyha mi minden tényleg egy-egy VB-ről csak a legfontosabb momentumokat kiemelnénk, az kb. 5 millió forinttal megnőtte a költségeket. Ma is lesz játék, honlapozgató, CD-zsoké, infomán és infószótár. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. Tegnap volt a Magyar Labdarúgás napja. A ma esti kérdésünk ehhez kapcsolódik, milyen eseményt ünneplünk meg ezzel. A szerencsés megfejtő az első magyar multimédiás futball enciklopédiát, a Mondiál 98-at, és a PC World újság decemberi számát kapja meg. A telefonszámunk 328-85-55. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, itt megkereshetők a régebbi műsorok, és üzenetet is hagyhatnak nekünk. A cím net.hu/modemidó. Az első hírt szeptember elején kaptuk arról, hogy a spanyol internetezők sztrájkoltak a magas telefontarifák miatt. Ezt úgy tették meg, hogy egy teljes napig nem csatlakoztak a világhálózatra. Október közepén már az olasz netezők hirdették meg akciójukat, majd november 1-én a németek fogadták meg, hogy nem keresgélnek a hálózaton egy napig. A tiltakozók közös érve az is, hogy az Egyesült Államokban a helyi hívás majdnem ingyenes, szinte csak az előfizetési díjat kell megfizetniük. Nemes Gábor, Bonn. Nehéz felmérni, hogy sikeres vagy sikertelen volt a november 1-i német internet sztrájk. Egyrészt nem lehet egészen pontosan tudni, hogy a mintegy 7,5 milliós német internet használó közül hányan vettek részt az akcióban. A szervezők optimistán azt remélték, az érintettek 3/4 fogja magát elektronikusan önmegtartóztatni. Másrészt azóta a sztrájk célpontja a német Telekom jelentős, esetenként 63%-os árcsökkentéseket jelentett be. Viszont pont nem a helyi beszélgetések területén, már pedig a legtöbb szörfölő helyi kiszolgálón keresztül kapcsolódik rá a hálózatra. Az biztos, hogy nem csak a főként fiatal internet szörfölők, hanem a német versenyhivatal is úgy vélte, nemzetközi összehasonlításban a Telekom a percenként 12 pfenniges, tehát 15 forintos tarifával túl sokat gombol le a helyi beszélgetésekért. Az internetdíjjal együtt naponta 1-2 órás szörfölésből havi átlagban hamar iszonyatos összegek jönnek össze. Nem úgy, mint az Egyesült Államokban, ahol csak csekély havi általányt kell fizetni. A telefontársaságok mégsem mennek tönkre. A tiltakozás ötlete persze nem a fegyelmezett és tekintélytisztelő németektől, hanem a könnyebben felbuzduló spanyoloktól származik. Ők 2 hetes internetsztrájkkal kényszerítették az ottani telefontársaságot, hogy a helyi beszélgetések tarifa emelését vegye vissza. Közben a német piacon is kibontakozott egy tarifaháború. Amióta a Telekom elvesztette monopóliumát, egyre több konkurens próbálja elcsábítani tőle az ügyfeleket. Ez azonban éppen a helyi beszélgetéseknél nehezen megy. Itt a konkurensek is a Telekom hálózatát használják. Bár a Mobilcom most előrukkolt egy nagyon kedvező ajánlattal. December 15-től az úgynevezett Freenet szolgáltatás keretében mindössze percenként 9,5 fennigért biztosít internet hozzáférést, másút még a telefonköltség is több. Azért valami megmozdult a piacon, nem véletlen, hogy a németországi AOL december 1-től a havi 9,90 márka aradíjért az eddigi 2 ingyen óra helyett 3-at ad. Minden további óra használatáért pedig 6 márka helyett 4,95-öt kér. Ezen kívül piacra dobja az úgynevezett AOL kártyát, amelynek éves díja 99 márka lesz. Tulajdonosa óránként 2 márkáért plusz telefonköltség szörfölhet az interneten. Az igen sokfajta és áttekinthetetlen kínálatok a kedvezmények, helyi árengedmények dzsungelében nehezen igazodik el a német kuncsa, aki pedig egyre inkább saját zsebére szörföl. Németországban már elmúltak azok az idők, amikor főként a munkahelyi közösségi számítógépeken keresztül lépett be valaki a hálózatba. Az internet társadalom most már főként öntudatos és magányosan szörfölő magánemberekből áll. Mint a múlt század közepén a forradalmak, úgy gyűrűzött tovább az interneten a tiltakozás Európában, kelet felé. November 18-án a szomszédos csehek is megelégelték a magas tarifákat, ráadásul sikeresen. Udvarhelyi Szabolcs, Prága. Fél siker állapíthatták meg a csehországi internetezők, után pár nappal a világháló cseh darabkáján lefolytatott sztrájk és a telefonszolgáltató épület előtti tüntetés után a félállami monopólium, az SPT Telekom meghátrált. Minden azzal kezdődött, hogy a cseh állam, illetve egy holland-svájci konzorcium tulajdonában lévő és mellesleg monopólhelyzetet is élvező telefonvállalat bejelentette szokásos jövő évi áremelését. Vagyis azt, hogy januárban mennyivel drágul a helyi beszélgetések díja, és tudvalevőleg ezt a tarifát fizetik az internetezők is. Nos, ez az első pillanatban nem tűnt igazán rettenetesnek, de amikor a hozzáértők elkezdtek utána számolni, sehogy sem akart nekik kijönni a Telekom által ígért 6,5%, de még a később 26%-ra módosított szám sem. A telefonszolgáltató ugyanis nem csak a beszélgetés díját emelte, hanem egyúttal 3-ról 2 percre csökkentette az impulzus idejét is. Ráadásul még az alapdíjat is jócskán föltornázta. Nos, a legnagyobb csehországi internet szolgáltatók azonnal rájöttek, hogy ez sok ember számára az internethez való hozzáférés végét jelentheti. Tudnék, egyszerűen nem tudják majd megfizetni a felemelt telefondíjakat. És ez persze számukra is igencsak nagy anyagi veszteséget jelenthet. Elkezdődött tehát a nagy elhárítás. Bojkottot hirdettek a Telekom ellen. A felhívást a vártnál lényegesen többen írták alá az interneten, illetve valódi papírformájában. Mintegy 100 000 aláírás gyűlt össze, annak ellenére, hogy Csehországban bejegyezve hivatalosan 54 000 internet tulajdonos van. November 18-án azután a cseh szervereken leginkább csak a tiltakozás volt olvasható, és a kemény mag még a telefonálást is bojkottálta. A kieső haszon persze nem rendítette meg az óriás cég helyzetét, de a hírnevén esett Volt rendbehozása véget mégis alkut ajánlott a szervezőknek, így ezen keresztül az internetező cseheknek is. Ez szerint januártól életbe lép ugyanaz eredetileg tervezett áremelés, de az internetnek külön internet számot adnak, amiért ugyanaz eddiginél valamivel többet kell majd fizetni, de mégiscsak lényegesen kevesebbet, mint azoknak a közönséges halandóknak, akik valóban csak beszélgetésre használják a cseh telefontársaság vonalait. Pár nappal ezelőtt egy magyar internetező levele is eljutott hozzám. Éles hangnemben megfogalmazott levelében többek között ezt írja. Elég volt a matár szemétségeiből, nem hagyjuk, hogy továbbra is így kihasználják a magyar netezőket, és ezzel a meggondolatlan tarifa politikával visszavessék a magyar net fejlődését. Tehát próbáljunk meg tenni ellene valamit. Biztos mindenki ki tudja bírni, hogy egy napig ne netezzen. November 27-én ne kapcsolódjatok rá a világhálóra. A Friderikusszal akarják megtölteni a magyar netet? Na ne röhögtessetek már. Báj a Magyar Matávellenes Szövetség nevében Ákos. Aztán az internet online magazin interjút kért Straubelektől. A Matáv elnök vezérigazgatója ebben azt nyilatkozta, hogy cége egy esetleges bojkotra ma még nem tudna reagálni, ám mivel éppen most tárgyalják a kormányzattal a jövő évi tarifákat, ezért még nem lehet tudni, hogy kell-e egyáltalán valami ellen tiltakozni. Mindezekkel együtt Straub nyitott arra, hogy esetleg tanácsokkal segítsék őket a tarifák megállapításában. A hét elején Nyírő András, az Internetó főszerkesztője, Hollósi József, a Higgs megalapítója, és Vince Mátyás, a MUOSZ internetes szakosztályának elnöke egy közös javaslatcsomagot küldött a Matávnak. Ennek részleteiről beszél az utóbbi úr, Vince Mátyás. Hát a mi javaslatunknak a lényege az, hogy a Matáv próbáljon meg olyan tarifákat vagy tarifarendszereket kialakítani, amelyek az internetezők életét olcsóbbítják. Ugye mi februárban léptünk ki a nyilvánosság elé egy vitairattal, amelyben azt állítottuk és mondtuk, hogy az internetezés terjedésének Magyarországon az egyik legnagyobb gátja, hogy drága az az internetezés. Ez volt a fehér könyv, ez ugye? Ez volt a fehér könyv, ami végül persze fekete borítóval jelent meg, de mindegy. Szóval azt kell mondjam, hogy annyiban léptünk előre, hogy konkretizáltuk a javaslatot, és két nagyon konkrét dologgal rukkoltunk elő, még egyszer mondom, a javaslat szintjén, és arra várva, hogy a MATÁV ezeket meggondolja és megfontolja. És mi ez a két konkrét javaslat? Azt mondtuk, hogy van az úgynevezett hobbista internetező, aki naponta nem internetezik többet, mint egy-két órát, és van az úgynevezett nagy felhasználó, aki állandóan a vonalon lóg, és állandóan használja az internetet. Az úgynevezett hobbisták számára mi azt kérjük, hogy az éjszakai tarifát terjessze ki a hétvégére is, mert ez szerintünk komoly előrelépés lenne. A másik, hogy lehessen egy internetezőnek egy, két vagy három telefonszámot választania, és a MATÁV teremtse meg annak a technikai feltételeit, hogyha az internetező azt az 1-2-3 telefonszámot hívja, akkor az azokon mért forgalomra kapjon egy, mi egyébként egy 20% kedvezményt mondtunk, vagy javasoltunk, de nyilván az se baj, hogyha ennél több van, hogy mi ennek az értelme. Az, hogy a három telefonszám közül egy nyilván lehetne az internet szolgáltatónak a telefonszáma, vagy ha van olyan valaki, aki két internetszolgáltatónál van előfizetve, ilyenek nem sokan vannak, de akkor esetleg lehessen azt is egy ilyen kedvezményes számnak használni. Van egy másik javaslatunk is az úgynevezett nagy felhasználók számára. Azokat vetszük nagy felhasználóknak, akik napi átlagban legalább 3 órát interneteznek. Ilyen célra lehessen külön olcsó vonalat kapni a MATÁV-tól, tehát egy külön vonalat, és ezen a vonalon bennünket nem lehet majd hívni, csak mi hívhassunk, mondjuk az internetszolgáltatónkat, és ezen a vonalon kedvünkre internetezzünk egy havi elfogadható általánydíjér. Nem lenne baj, hogyha ez jóval 10.000 forint alatt lehetne. És mit gondolsz, hogy a javaslatotok megvalósítását segítené-e, elősegítené-e egy magyarországi internetsztrájk? Hát én azt gondolom, hogy nem. Én nekem az a véleménye, hogy Magyarországon internetes vonalon nincs sztrájk helyzet. Folyik egy párbeszéd az internetes társadalom és a MATÁV között. Én azt is merem állítani, hogy ez nem süketek párbeszéd, de még akkor is, hogyha mi sokkal többet és sokkal nagyobb kedvezményeket szeretnénk, és sokkal gyorsabb előrehaladást szeretnénk elérni. De azt gondolom, hogy a sztrájkra akkor van szükség, hogyha minden más eszköz és minden más lehetőség egyszerűen kimerült, és én azt gondolom, hogy nem tartunk még itt. De azért a nemzetközi sztrájk hírek talán a MATÁV-nak a hajlandóságát is egy ilyen alkú folyamatban azt gondolom pozitívan, mármint a számunkra pozitívan befolyásolja. Itt a Modem Idők a Petőfi Rádióban 4:11 lesz egy perc múlva, a vonalban pedig Bölcskei Imre, a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium helyettes államtitkára. Jó estét, itt van a vonalban? Halló? Halló? Itt van a vonalban Bölcskei? Igen, most igen, csak az előbbit nem hallottam. Igen. Gondolom, hogy hallotta ön is az előbbi beszélgetést, és elhangzott az is, hogy most folynak a tárgyalások a MATÁV, a helyi telefontárságok és a kormányzat között a jövő évi tarifákról. Figyelembe tudnak-e venni egy ilyen javaslatcsomagot, amiről az előbb volt szó? A hatósági díjak magára az internetre nem vonatkoznak, tehát így nem levesíti az internetet a jogszabály. Igen, de a javaslatcsomag az a telefontarifákra. Igen, de a telefontarifákkal foglalkozik természetesen, de nem így, hogy most az internetre egy külön díjcsomag lenne. De viszont a jogszabály lehetővé teszi azt, hogy a szolgáltató díjcsomagokat alakítson ki. Tehát a szolgáltató élhet azokkal a lehetőségekkel, amit az előbbi nyilatkozó úr elmondott, tehát a szolgáltató a jogszabály keretei között ilyen kedvezményeket adhat. És ő mit gondol, hogy van-e esélye egy ilyen javaslatnak? Én úgy tudom, hogy a MATÁV folyamatosan tartja a kapcsolatot az internetezőkkel és ezeknek a képviseleteivel, és dolgoznak azon, hogy minél kedvezőbb díjcsomagokat alakítsanak ki a jövő év folyamán, és gondolom, hogy már az első negyed évben is előfordulhat az, hogy ilyennel előrukkol a MATÁV. Mit gondol, jelentene-e valamit, hogyha Magyarországon is sztrájkolnának az internetezők? Hát olyan szempontból, hogy ráirányítaná erre a problémára jobban a figyelmet, bár ezt nem tudom, hogy mennyire nevezhetjük problémának. Maga a sztrájk hatásában nem hiszem, hogy nagyon jelentős lenne. Minden esetre a figyelemfelhívás céljait szolgálhatná. Egyébként azért nagyon nem kell fölhívni erre a figyelmet, mert nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és mint ahogy említettem, a MATÁV is, és biztos, hogy a jövő évben lesznek olyan megoldások, amik nagyon kedvezőek lesznek az internet használók számára. Köszönöm szépen, a Modern Idők hallgatói Bölcske Imre helyettes államtitkárt hallották. Honlapozgató Lengyel Roland. A sztrájk hullám elérte a honlapozgatót is, és csak az a hazai keresőkre ráeresztem a sztrájk plusz internet szót, már is több száz találatot jelenítenek meg. Mint olvasható, és mint a Modem időkben is hallható volt, a sztrájk hullám Spanyolországból indult ki, ahol elsőként kezdtek el tiltakozni a telefontarifák emelés ellen, amikor ott 200%-kal megemelték a helyi hívások díjait. Utánok a Mediterráneumban az olaszok következtek, nagyon érdekeset léptek szerintetek, mit csináltak olasz virtusa, gondolom, mit csinálhattak az olaszok? Ők is tiltakoztak. De nem akármilyen módon. A Telekom Itália honlapját olyannyira leterhelték a sok látogatással, hogy ez teljesen lefagyott. Érdekes egyébként megnézni... A honlap is tiltakozott akkor. Így van, és érdekes megnézni ezt a sztrájk honlapot. Nagyon egyedien olasz, rikító, éles hangú és egyértelműen közlik, hogy mikor kell a neten kívül tartózkodni. És van egy olyan lehetőség is, hogyha oda kattintunk, akkor lehet csatlakozni a sztrájkhoz. Utánuk, ezt már elhangzott a Modem időben, de akik most kapcsolódnak be, azok hátha először hallják, hogy Németországot is elérsz a sztrájk hangulat. Jogosan tegyük hozzá, mert ott nagyon drágák az előfizetések, és ráadásul a tarifa is igen magas. Nem kellett sokáig várni arra, hogy a szomszédos Csehországba is eljussanak az áremelések, és ezzel együtt a bojkottálás ötlete. A cseh bojkottálás honlapja egyébként igen kulturált módon a magyar honlapokkal ellentétben angolul is olvasható a tiltakozás szövege, és az, hogy a tiltakozás hatására mennyien látogattak el a szervezők honlapjára. Azért aztán érdekes, hogy hozzánk már mennyire megszelídített formájában érkezett el a dolog. Nálunk épp most hangzott el, már tárgyalásra kerül a sor, még mielőtt bárki sztrájkba fogna. Ennek ellenére találtam egy nagyon kedves kis honlapot, amelyen a fiktív FATÁV RT hirdeti kedvező tarifákkal internetezési lehetőségeit, most idézek. Például 996 forint per hó, per megabyte, per telihold, per garnéla rák áron, amely, mint írják, tartalmaz havi 1 óra internetezési díjat, amely még tapasztalt felhasználóknak is nagyon sok. A FATÁV RT jelszava egy más közt. Na, ezt hol lehet megtalálni? Akit érdekelnek a részletek, a net.hu per Modem Idők címen, műsorunk weblapján mindezt megtalálják. A szót most átadom a Modem Idők nyelvészének, Bódi Zoltánnak. Mai infoszótárunkban újra egy olyan fogalommal és kifejezéssel foglalkozunk, amelyre Dávid hívta fel a figyelmünket e-mailben. Ismét köszönöm neki, hogy hallgatja a rovatot. Tehát azt mondja, hogy a Winchester kifejezés szerinte egy magyar fejlemény. Valószínűleg igaza van ebben. A származását nem tudom pontosan, viszont az igaz, hogy ez egy magyar tudományos vagy tudományos jellegű szleng kifejezés lehet, aminek az angol megfelelője furcsa módon nem Winchester, hanem hard disk, amit le is lehet fordítani magyarra merevlemezként, és a köztudatban is van a merevlemez kifejezés, szigorúan így összetételben és egybeírva egyébként, de amellett ez az indokolhatatlan vagy nem világos forrású Winchester is él, ez egy tudományos szleng, ha lehet kerüljük, és azt hiszem, hogy mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyre kevésbé használjuk, és ha valaki tudja azt, hogy a Winchester miért Winchester magyarul a merevlemez értelemben, az küldjön nekünk egy e-mailt a www.net.hu/modemidok oldalról kiindulva. Infószótár a jövő héten is. Reklám következik a Modem Időkben. A A Novel termék ismertetője szerint a Novel kisvállalati netver terméke kifejezetten azok számára készült, akik kis hálózatokat akarnak hatékonyan üzemeltetni. Hogy miként, milyen eszközökkel teszi lehetővé ezt a szoftver, erről kérdezem Szitja Tamást, a Novel Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatóját. Igyekeztünk egy olyan programcsomagot összeállítani, elsősorban kisközepes vállalatoknak, amivel az olyan összes informatikával szemben támasztott igényüket egy csomagba le tudják fedni, ami ma tulajdonképpen a korszerű számítástechnikával szemben fölmerül. Korábban a szervereket két fő dologra használták, a fájloknak és a nyomtatóknak a megosztására. Ma már egy szerver sokkal többet tud. Ezt a sokkal többet beleraktuk ebbe a csomagba. Nincs szükségünk továbbiakba külön a faxgépre, bármelyik PC-ről elektronikusan tudunk küldeni és kapni faxot. Biztosítva van a mentést, az összes PC-n és a szerveren lévő állományokat, hogyha esetleg ellopják a gépet vagy elromlik, akkor nem fognak megsemmisülni az adatok, mert folyamatosan a gép a beépített szoftver segítségével menteni fogja. A csomagban van egy vírus ellenőrző, ami a szerveren és az összes kliensen lévő állományt folyamatosan ellenőrzi vírusok szempontjából. Ezek voltak az alaphálózati funkciók. A következő nagy igény, ami már a kis cégeknél is felmerül, az internet kapcsolat és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Tehát beépítettünk egy teljes webszerver, tehát így például egy utazási iroda az árajánlatot folyamatosan publikálni tudja. Beépítettünk egy nagyon fejlett levelezőeszközt, így az interneten keresztül levelezés megvan oldva. Beépítettünk egy cache szervert, aminek a segítségével sokkal olcsóbban tudnak a cégek internetezni, mint hogy egyszerűen csak hozzákapcsolódnak egy internet szolgáltatón keresztül a webhez. A harmadik nagy terület az alkalmazások. Megkockáztatom, több tízezer alkalmazás fut Magyarországon netver szervereken. Új kisvállalati netvercsomagokat fölkészítettük a 2000 évre. Beleépítettük a régi adatbázis kezelőt, tehát a régi programok ugyanúgy futnak rajta. Ugyanakkor beleépítettük egy nagyon fejlett Oracle 8-as SQL szerver, aminek a segítségével szép lassan át lehet térni az új alkalmazásokra, ami már Oracle SQL-es környezetben tud futni, és az már 2005 év kompatibilis lett. Tehát így próbáltunk a kis cégeknek a nagy igényeit egy ilyen integrált programcsomaggal kielégíteni. Magyarországon hol lehet hozzájutni ehhez a termékhez? Magyarországon a Novelnek 350 viszonteladója van, vagy pedig itt a Novel Magyarország irodájában lehet-e felül érdeklődni, aminek a telefonszáma 235 76 56. Reklám hangzott el, az eheti PC tippet viszont Dragon Györgytől halljuk. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az internetről beszéltünk, és az interneten a mozgóképek megjelenése is egyre fontosabb, ezért a videószerkesztés a mai témánk a PC tippben. Ezek közül is a legfontosabb dolog az, hogy milyen PC-t is használjunk ahhoz eleve, hogy videót szerkesszünk ezen. Az ajánlat 133 MHz-es Pentium és minimum 16 MB RAM. Ez azt jelenti, hogy akinek 486-os van, vagy régebbi Pentium, esetleg 386-osa, az ne próbálkozzon videószerkesztéssel. Maximum nagyon-nagyon lassan váltakozó állóképeket fog látni, ezt viszont nem ajánlom senkinek, mert hát időnk ugye véges. Többféle technológia létezik. Vannak állóképet feldolgozó videóeszközök, illetve filmeket feldolgozó eszközök. Ezeknek az ára mostanában nagyon visszaesett, és nagyon előnyös, hogy a PC-k párhuzamos portjára, illetve párhuzamos kapujára lehet ezeket csatlakoztatni. Mi ennek az értelme? Az az értelme, hogyha valaki elmegy nyaralni, vagy bárhova külföldre videófilmet készíteni, elkészítheti magának a kis hangalámondásos, megvágott videóanyagát a Winchesterén. Amire nagyon ügyelni kell, az az, hogy a Winchesterünket tartsuk rendben. Na bocsáss meg, a merev lemez, pont most mondta Bódi Zoltán. Merev lemezen, így van, bocsánatok, Bódi Zoltántól és a hallgatóktól is, méghozzá a Windowsban a start programok, rendszereszközök töredezettségmentesítő utasításokkal, ezt elmondom az angol Windows felhasználóknak is, ez a start programs system tools defragmenter. Nagyon szépen lefordítottam, mivel ha rendbe rakjuk a merevlemezünket, akkor sokkal gyorsabban fognak futni a képek, nem fog akadozni, lévén 2 megabájt helyet foglal 1 percnyi tömörített film, tehát erre oda kell figyelni, hogy legyen hely a merevlemezen. Minél gyorsabb merevlemez vezérlővel rendelkezzünk, minél gyorsabb számítógéppel és minél több RAM-mal. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy jó gép kell, de olcsók ma már a videófeldolgozó eszközök, 133 MHz-es Pentium fölött már videózhatunk. Mindenről a PC World decemberi számában is olvashatunk. Most pedig a CD Zsoké rovatunk következik a változatosság kedvéért Dragon Györgytől. Ismét mikrofonhoz jutottam, és ezúttal labdarúgásról lesz szó, méghozzá egy nagyon speciális kiadványról, megjelent a Mondiál 98, ami a 1998-as labdarúgó világbajnokságot mutatja be, magyar szoftver, magyarul szól hozzánk, nagyon örülünk neki, 500 000-nél is több adatot tartalmaz, igények grafikai kialakítású, itt például Davor Suker mosolyográma borítóról, illetve az elején kedvencem Faustino Aspria, akit ugye hazaküldtek a világbajnokságra, a kolumbiai válogatott kiváló csatára látható. Van egy-két problémám ezzel a kiadványjal, ugyanis hiányoznak róla mindenféle olyan dolgok, amit igazán multimédiás lehetne, bár Molnár Dániel hangja nagyon meggyőző, ismert sportriporter, őt nem kell bemutatni, azt hiszem, senkinek. Főleg a Petőfi hallgatóinak. Ami nagyon borzasztó módon hiányzott nekem, az az, hogy nem lehet a játékosok nevei alapján megtalálni az adataikat, tehát nincs olyan hivatkozás, hogyha én mondjuk Puskás Ferencre akarok keresni, akkor bizony el kell mennem 1954-be, és ott kell kutakodnom, nem írhatom be egy keresőrendszerrel, de ott voltunk a sajtótájékoztatóján ennek a kiadványnak, és meg is kérdeztük Szekeres Tamást, aki ennek a szerkesztője, ennek a kiadványnak néhány nagyon érdekes témáról. Nem kockázatos egy ilyen kiadvány, amikor itt is a sajtótájékoztatón is cserben hagyott a kompjúter minket? Nem fordulhat elő, hogy ebből több gondotok lesz, mint mondjuk egy könnyen olvasható papír alapú kiadványból? Ugyanolyan kockázata van egy papír alapú kiadványnak is. Ott is előfordulhatnak malőrök, amik aztán már csak amikor a készterméket a kezünkben fogjuk. Ez benne van. Ez az első lépés, amit ezen az úton mi megtettünk. Ennek nyilván hatványozottabb kockázata van, vagy fokozottabb kockázata van, mint a könyveknél, ahol már tudjuk, hogy mi merre meddig. Itt meglátjuk. Hát én nagyon bízom abban, hogy itt tényleg mondjuk a számítógépnek a technikai hibája volt. Sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a CD-ROM multimédiás része leginkább hangból áll, hiszen a videóbejátszások hiányoznak, mondjuk a legszebb gólok vagy legszebb mozdulatok. Ennek mi az oka? 16 világbajnokság volt eddig, 16 világbajnokságon nagyon sok szép gól volt, nagyon sok szép mozdulat. Tehát azt gondolom, hogyha fel akartok volna rakni, ez egy elég jelentős mennyiségű anyag lett volna, de önmagában nem lenne gond, két gond van. Az egyik az, hogy Magyarországon egyszerűen nem sikerül tisztázni, hogy kitől kell a jogokat megszerezni ahhoz, hogy egy ilyet föltegyünk. Azt sikerült kideríteni, hogy bizonyos részjogokkal rendelkező társaságok viszont irgalmatlan pénzeket akarják ezt hozzáférhetővé tenni. Tehát a számításaink szerint, hogyha mi minden tényleg egy-egy VB-ről csak a legfontosabb momentumokat kiemelnénk, az kb. 5 millió forinttal meglökte van a költségeket, és az azt jelenti, hogy a CD-ROM-at olyan áron kellett volna árusítanunk, amiért nem vették volna meg. Az informatika legdivatosabb ága manapság az internet. Mikor jelenik meg ez az anyag, vagy ennek valamilyen verziója az interneten? Épp a világbajnokságról szóló könyvünknek egyes részletei megjelentek az interneten. Őszintén szóval én ehhez a részlet annyira nem értek. Tehát nem tudom, hogy mikor népszerűsítem én a saját termékemet, és mikor teremtek konkurenciát a saját termékemnek. Tehát ebben valami középutas megoldást kell találni. Ebben én bizonytalan vagyok, hogy mi az a középút, amikor még magamnak is jót teszek, meg mindenkinek jót teszek. Nyilván saját magamnak az üzletét nem szeretném rontani abba, hogy interneten népszerűsítek valamit. A ma esti kérdésünk a tegnapi eseménnyel, a Magyar Labdarúgás napjával volt kapcsolatos. Milyen eseményt ünneplünk meg ezzel? A vonalban hallgatunk. Jó estét! Jó estét kívánok! Béla vagyok Zuglóból. Üdvözlöm, Béla! Gondolom foci rajongó. És általában sportot szeretjük. Akkor meg tudja mondani, hogy milyen eseményt ünneplünk? Igen, a londoni 6-3-as győzelem. Ami volt? Mikor is volt? 1953. november 25. Tökéletes, tehát pont tegnap volt az évfordulója. Az ő nyereménye az első magyar multimédiás futball enciklopédia, amiről ezelőtt beszéltünk, ez a Mundial 98, és a PC-ről újság decemberi száma. Köszönöm, hogy velünk játszott. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. A végén informál hírek Lengyel Rolandtól. Így van, témánk, hogy csatlakozik, már nem csak Európában folyik internet strike, ezúttal egy kínai egyetemista tiltakozik az ellen, hogy az egyeduralkodó kínai távközlési cég irreálisan magas árakat szab. 20 órányi havi internet díja egy átlag kínai fizetés egynegyedét emészti fel. A diák buzdítja az embereket, hogy december 31-én, majd az utána következő vasárnapokon maradjanak offline, tehát ne csatlakozzanak a nethez. Felavatták az ország első teleposta házát. A szigetbecsei hivatalban ezentúl számítógép és internet hozzáférés telefax készpénz felvevő automatára lakosság rendelkezésére. Mint arról korábban már itt beszámoltunk az Infomanban, nemrég a posta átadta az első digitális központját, amelyen akár otthonról is küldhetnek leveleket az ügyfelek. További informál hírek a Modern Idők honlapján. Még pár másodperc és véget ér a Modern Idők mai műsora, legközelebb december 3-án jelentkezünk. Addig is érdemes átnézni a honlapunkat a net.hu/modernidok címen. Találkozunk a jövő héten, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra!